to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Wyjątkowa kolekcja dla fanów Gwiezdnych Wojen. Piżama Star Wars, damska lub męska, tylko 49,99 i trzyczęściowy komplet pościeli Star Wars, tylko 89,99. Tylko w Kauflandzie. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 listopada. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Był gotów odejść, ale tego nie zrobi. Marian Banaś zostaje na stanowisku. Wydał oświadczenie. Moim zadaniem jako prezesa NIK jest zapewnienie dalszego stabilnego działania Izby, wolnego od wszelkich politycznych nacisków i gier. Minister zdrowia mówi, że lek na cukrzycę z metforminą nie został zanieczyszczony. Zostały wykryte te substancje w naturalnym procesie tejże produkcji, i to śladowe ilości. Niemcy wyrzucają dwóch rosyjskich dyplomatów. Władze w Moskwie zapowiadają reakcję. Prezes Najwyższej Izby Kontroli był gotów podać się do dymisji, ale jak mówi, stał się przedmiotem brutalnej politycznej gry. Marian Banaś tłumaczy w wydanym oświadczeniu, że jego decyzja o gotowości do rezygnacji była powodowana troską o przyszłość instytucji oraz medialnymi doniesieniami o jego działalności. Pojawiły się wątpliwości związane z moją przeszłością. Uważam je za kłamliwe i krzywdzące. Deklaruję, że jestem gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych i wyjaśnić wszelkie ich wątpliwości. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem gotów zrzec się immunitetu prezesa NIK. Jednocześnie będę zdecydowanie stawał w obronie mojego dobrego imienia i mojej rodziny. Marian Banaś podkreślił, że pozostanie szefem NIK-u, ponieważ został powołany na urząd z zachowaniem wszystkich procedur. Moim zadaniem jako prezesa NIK jest zapewnienie dalszego stabilnego działania Izby, wolnego od wszelkich politycznych nacisków i gier. Przypominam, że podwaliny pod nowoczesną ideę niezależnej kontroli państwowej położył już w latach 90. prezes Izby Świętej Pamięci Lech Kaczyński. W pełni zgadzam się z taką filozofią funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję. Wczoraj prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie majątku szefa NIK. Minister zdrowia apeluje do chorych na cukrzycę, by nie odstawiali leków z metforminą. Substancja w nich wykryta to uboczny produkt syntezy, a nie zanieczyszczenie, mówi minister Łukasz Szumowski. Dodał, że prawdopodobnie te substancje w leku występowały zawsze lub od dłuższego czasu. To nie jest tak, że coś się stało nagle w trakcie produkcji tego leku, tylko dzięki temu, że te analizy są coraz dokładniejsze, zostały wykryte te substancje w naturalnym procesie tejże produkcji, i to śladowe ilości, które prawdopodobnie te substancje w tym leku w czasie produkcji występowały od zawsze. Odstawienie metforminy może grozić poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi niż kontynuacja leczenia, stwierdził minister. W podobnym tonie wypowiada się Europejska Agencja Leków, która nie rekomenduje wycofania preparatów na cukrzycę z metforminą. Podkreśla, że poziom związku chemicznego wykryty w jednej z partii leków, o którym poinformowały media, jest niski, podobnie jak i ryzyko związane z przyjmowaniem tych preparatów. Dwaj dyplomaci z ambasady Rosji w Berlinie uznani za osoby niepożądane, podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Ma to związek z zabójstwem w sierpniu w stolicy kraju obywatela Gruzji. MSZ w Moskwie odpowiada, że Rosja podejmie działania w odpowiedzi na wydalenie z Niemiec rosyjskich dyplomatów. Do wylotu na misję w Afganistanie szykują się żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej w Koszarach w Szczecinie. Żegnały ich rodzinę. Misja według planów ma potrwać pół roku i nie ma charakteru bojowego. Czołem, żołnierze! Obawy są zawsze. Kiepsko. Na pół roku nie będzie, ale przeżyjemy, damy radę. Będziemy czekać z rodziną. Każdy mi mówi, przecież wiedziałeś, za kogo wychodzisz, nie? On jest fascynatem swojej pracy, uwielbia to, co robi i tak naprawdę on jedzie nie dlatego, bo musi, albo chce, adrenalina i tak dalej. Afganistan, sama nazwa tego kraju, to już mówi sama za siebie, jak tam będzie ciężko.

Zacznę od zaproszeń. Mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na jutro, czyli na czwartek, na godzinę 19 do Teatru Kamienica w Warszawie, na spotkanie z okazji 90. rocznicy urodzin Stanisława Barei. Będą rodzina i współpracownicy znanego reżysera. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, zaproszenia na jutro do Teatru Kamienica. Mamy też dla Państwa 2 biografie Stanisława Barei. Bareja alternatywnie, również proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, postanowiłem popsuć Państwu humory, a mianowicie pomówimy o naszych ulubieńcach. I nie będzie to o zwierzętach, będziemy mówić o politykach. Za chwilę kabaret Hrabi, politycy, jednak wcześniej kabaret Koń Polski, rządzić każdy może. A zaczniemy od Marka Motasa, polityk lampa. Kurczę, Irka, ja już nie mogę dłużej, no przestań mnie dręczyć, ja już wolę być artystą niż politykiem, no. Ty, Szczepan. No? Ktoś na nas patrzy i słucha. A niech patrzą, niech się dziwią. Czekaj, ja zatkam szmatą. Irka, nie zatykaj szmatą okienka. Ja lubię mówić z podniesionej przy... Weź te szmaty. Z podniesionej przyłbicy, z odetkanej szmaty, a nie konspirować z zawęgła. Ściągaj mi tę szmatę. Wiem, Irka, że jestem osaskiem medialnym, mogę nawet wyznać raczkującym politykiem, ale... Co? Szczepan. Co? Nie mów raczkującym, bo się obrazi ten wiesz. Irka, polityk musi odsztaplować każdy jeden cios przeciwniku z zawęgu. No jak chcesz, Szczepan, jak chcesz, no to próbuj dalej. No, stawaj za tym krzesłem. No. To będzie trybuna i mów do tego sitku po herbacie. Tu do tego sitka po herbacie. No dobrze. Ja jako wasz przedstawiciel obiecuję całej ludności... Nie, no. A zobacz teraz do sitku. No, nic tu nie ma. No właśnie, Szczepan. No właśnie. No. Bolejesz wodę, która przelatuje przez oczka. Sama woda nic treść. O tutaj troszeczkę zbitej piany. No i jeszcze raz. Tylko to ma być samo sedno, mięcho, bez lania wody. Zaczynaj. No dobrze. Tu do sitku mówisz, no. Tak? Nasze reformy doprowadzimy od początka do końca i tu... Poczekaj, Szczepan. Szczepan, ja wezmę tę czerwoną lampę od reumatyzmu. No. I iluminuję ci twarz od amfas na czerwono. No. A teraz mówię jeszcze raz to samo. Nasze reformy... Irka, ale kurczę, co to ja jestem jakiś pajac z cyrku, żebyś mi świeciła w twarz na czerwono? To mnie stawia w złym świetle przecież. Szczepan. Co? To wszystko... Dla twojego dobra i kariery. Przy tej żarówie czerwonej nie widać, jak się czerwienisz przy obiecywankach. No i świećmy dalej. Lampka? Irka, kurczę, a jak mnie na przykład w Sejmie na korytarzu dorwie w kuluarach ktoś za krótkie rezime, no to co? No to będziesz miał latarkę z czerwoną żarową, no. Albo nasmarujesz się szminką Max Factoru na... Karminowo. To przecież będę się błyszał, jak psu zupa nie przymierza. No to się uderzysz w twarz workiem z pudrem i będziesz półmat. A nie będą mnie brali za tego, no wiesz. To chodzi rozpięty kolego, tego biorą za tego. A zresztą schowasz się za immunitet, Szczepan. No stawaj za trybuną, poprawię ci sitko. O, zapalimy lampkę. I leć jakieś orędzie czy coś. Dobrze. Ale mnie razi ta czerwona żarówka. Obdarzony zostałem zaufaniem wyborczym, dlatego obiecuję puścić w skarpetkach praworządności... No nie. A co, zaczerwieniłem się bardziej niż żarówka, tak? No to daj mi, kurczę, jakąś łatwiejszą homilię, no. Szczepan! Wkładaj tutaj ręce do torby całkiem. No ale po co, no? Ręce ci je podą... Ja jak mysz, kiedy urzesz jak opętany, no. Irka! Kurczę, to jak ja będę wyglądał jako polityk? Jak jakaś ciapa z czerwoną gębą, z białymi rękami? Oj, ty nie wiesz, że w blacie mównicy może być zamontowana maszyna do wykrywania kłamstwa. Chcesz, żeby cię namierzyli po spoconych rękach? Chcesz, żeby się rozniosło? A tak a propos w tym temacie. Szczepan, chciałabym się dowiedzieć, gdzie się podziała ostatnia twoja wypłata? Kurczę, czekaj, to ja sobie zapalę lampę i ci powiem, dobra? Słuchaj, Irka, jak to gdzie moja wypłata? Przecież żeżem wpłacił na konto. Oj, Szczepan, Szczepan! Ja żem ci nie dawała żadnego listu do wrzucenia. Rządzić każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, a wcale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Czasami tak przydusi, że chce, chociaż nie musi. Fajnie jest być na topie, komu chcesz, to dokopiesz. Można pociągać za sznurki, można zmieniać figurki. Można olać policję, można zszyć koalicję. Stanę bliżej ambony, nie wiem, który przegoni. Niech spróbuje mnie ruszyć, to wytargam za uszy, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu do władzy mam talent. Dziś będę z wami szczery, ja nie chcę żadnej kariery. Dostałem od was władzę, na pewno sobie poradzę, bo kocham swoją ojczyznę i co nią rządzi mężczyznę. Ja z Clintonem i z Kolem jadłem przy jednym stole i zrobili mi zdjęcie, jak mam nóż i widelce, a teatr i operetka to już teraz jest dla mnie jak betka. Czytam literaturę, bardzo fajne niektóre. Limuzyna mnie wiezie, zaraz wieś się tu zlezie. Będą patrzeć dzieciaki, co to za jeden taki. A jak skończy się władza, ja się nie dam wymazać. Będę śpiewał piosenki, będą mi pisać pamiętnik. Opozycja do naszego programu delegują największych durniów i gamoniów, ażeby na państwa oczach robili z siebie pośmiewisko. A więc nasz program nie różni się od innych. Tyle, że u nas robi się to specjalnie. Zapraszam durnia z opozycji i gamonia z rządu. Przepraszam bardzo, ale żeśmy się szczepili w garderobie. A więc nie grozi nam wścieklizna, bo panowie są szczepieni. Proszę bardzo, proszę tutaj usiąść. Przewrócił mnie! Jak pan będzie wychodził ze studia, możesz go pan sobie kopnąć. Gdzie mi napluł? Na ramię nacharał. A więc mamy już rozgrzewkę. A teraz czas na intelektualne popisy. Proszę powiedzieć, ile minut ma doba? Pani redaktor, nieważne ile ma, ważne ile będzie miała na koniec kadencji. Cierpliwości. Słucham komentarza? On nie wie, o czym mówi. A o czym mówi? Nie wiem. A więc mamy atmosferę merytorycznej dyskusji, a teraz może jakieś podsumowanie? Łe, no spoko, tak się polepszyło, że trzeba było piętro u premiera dobudować, bo się wskaźniki nie mieściły. Słucham? Bzdury, bzdury, proszę pana. Proszę pana, ja wiem, ja znam. Pan, przepraszam pan do znam, mnie, że proszę pana, bo ja bardziej ja pani. Ja znam te bajki, proszę pani. Ja znam, ludzie są pogrążeni w rozpaczy. Ludzie są pogrążeni. Ja znam przynajmniej dwóch ludzi, którzy są pogrążeni w rozpaczy. Oni, proszę pani, z łabędziami chodzą rozmawiać, bo wiedzą, że rząd ich nie chce słuchać. A ja znam te łabędzie, one są u szczytu wytrzymałości, nie wytrzymują ciśnienia. Przepraszam bardzo, skoro kolega tak wspomniał o ciśnieniu, mogę wyjść na chwilę? Proszę bardzo. Ja bym go nie puścił. A więc nie wytrzymują ciśnienia? Tak. Cały rząd jest do wymiany. Mhm. Wymienię choćby ministra finansów, sportu, kultury i sztuki. Pani wie, że ministerstwo nie chce wydać mojej płyty? Przygotowałem płytę z moimi interpelacjami. Romuald Lipko napisał muzykę, nawet niewiele zżynał. Będzie to taki soul z elementami rocka. Osobisty dramat posła, który nie jest w rządzie. Oczywiście nie zgadzam się z żadnym jego słowem. Rozporek. Batafian. Rozporek. Patafian! Rozporek! Patafian! Niech pan sobie zapnie rozporek. O. Ale i tak zdania nie zmienię. Patafian! Rozporek! Proszę państwa, Patafian. To kiedyś byli normalni ludzie, ale zostali politykami. Czy można było uniknąć tragedii? Proszę powiedzieć, podobno prywatnie jest pan inteligentny. Niestety nie mam czasu na prywatność. A pan podobno jest głąbem. Gołębiem. Mam dobre serce. Kończmy tę żenadę. Proszę państwa, to nie jest dziwne, że tylko 40% wyborców chodzi do wyborów. 60% nie widzi różnicy. Łe, to tak jak we wódce. 60% to woda, nie liczy się. No a jeżeli w przyszłych wyborach będzie tylko 5%? Piwo też jest okej. Już, już. Za chwilę Ewa Florczak i Jan Kobuszewski w piosence Jarosława Abramowa W sobotę. Do soboty jeszcze kilka dni, ale można już sobie pomarzyć. Ja może wreszcie wyniosę choinkę, choć teraz to już się chyba nie opłaca. Następnie Rycerze Andrzeja Waligórskiego, a piosenkę do samodzielnego nucenia. Oczywiście z filmu Stanisława Barei Brunet wieczorową porą wykona Anna Jantar. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. We wtorek nic nie działo się, był nudny, bardzo nudny dzień na dworze. Padał mokry śnieg, a potem... W sobotę już nie było źle. W sobotę zobaczyłem cię. W sobotę powiedziałeś nagle, że kochasz mnie. W sobotę byłaś tylko ty. A potem była już niedziela. W niedzielę wstałem niczym lew, dokładnie ogoliłem się w pokoju, twój słowiczy śpiew, a potem... Naprawdę, dzień był tylko nasz. Patrzyłem długo w twoją twarz, jak wariat, powtarzałem w kółko, że kocham cię. Z powrotem, tak jak młody har. Przy tobie czuję się coś wart. A potem był już poniedziałek. We wtorek mały polski Fiat zajechał, w środku młody chwat szepnęłaś, mój cioteczny brat. A potem z powrotem zachwiał się mój świat, runął jak wiśniowy sad. Bez przerwy powtarzałem w kółko, że kocham cię. Z powrotem padał deszcz i grasz. Z powrotem mam 40 lat. Z powrotem czekam, czekam na sobotę. W sobotę spinam w klatę kwiat. Jestem absolutnie rad. Zajeżdża mały polski Fiat, a potem... Co z tego, że cioteczny brat? Co z tego, że ma tyle wad? Tylko wreszcie powie, że kocha mnie. Z powrotem świat nie będzie zły. Z powrotem będziesz tylko ty. A potem, potem niech cię bierze wtorek. Wołodyjowski za głowa, krewni na spech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, no, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. To jest prawa. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Cza, cza, cza, cza. Oj, Oj, niedobrze, nie. Koledzy, niedobrze. Pan hetman z Azją tutaj Bejowiczem nawet w czasach bawią, a nam zgoła nieczytelne rozkazy przysyłają. No, to nie takie znowu całkiem nieczytelne, panie Michale, gdy doczytaliśmy się jednakowoż, iż wszyscy mamy zdawać na karty pływacz. I nawet żeśmy zdali. Tak. A radości przy tym było ile, a beztroskiego śmiechu. Rezuję i że najwięcej było beztroskiego śmiechu, gdy panna Basieńka nam się na pływalni rozebrała. A Boluś cieszy, gdy co pięknego zobaczy. Nie rozśmieszaj mnie, Basieńko, gdyż od naciągania łuku mam chwalebną przepuklinę. A, widzieliśmy ją, widzieli, panie Muszalski, gdyś pan, proszę pana, kartę pływacką zdawał, tak? Piękna sztuka, piękna to jest i rycerska dolegliwość, którą powinieneś młodzieży pokazywać dla przykładu i naśladowników. Ale jak nasza panna Zosia pięknie się na plaży zaprezentowała. A, nie? Faktem, proszę pana, i że młodzież mamy, nieprawdaż, nad wyraz mlasku udaną. Już panna Zosieńka, ta, proszę pana, to ma wyjątkowo mlasku duże, powiedzmy, niebieskie, miam, mlasku. Michał, wstydziłby się tak ślinić do tej hetmańskiej kurtyzany. To jest racja. Panie Michale, mówi ci to jak ojciec rodzony, iż nieprzystojnie się zachowywasz, aczkolwiek faktycznie panna Zosieńka rzeczywiście miam. Ma, nieprawdaż, przepiękne chłe, tak, nie wiem, warkocze, powiedzmy. Meltuje. I że cały trzeci pluton dragonów karty pływackiej nie uzyskał, gdyże we połowie dystansu panny Zosie nagle ujrzeli i zaraz na miejscu ich zakotwiczyło, chociaż tam głębia na 3-4 metry. No przyznacie, bać panowie, i że we takowej konkurencji niełatwo mi przyszło pierwsze miejsce zdobyć i nagrodę główną uzyskać, ha? A zaszczytna to nagroda, aczkolwiek cokolwiek chyba kłopotliwa, zwłaszcza w momencie wręczania. Ładne mi wręczanie. Ja zupełnie nie wiem, co temu hetmanowi odbiło, że jako główną nagrodę kazał wręczyć. Wręczyć. Żółty czopek. Chłe. Panie Michale, ja to właśnie mam przed sobą rozkaz hetmański i tu wcale nie piszę żółty czopek, jeno tu chyba pisze żółty czepek. Moi koledzy. Szable w dłoń. Łuki wiołki, a łupy wziątrogi. Okażemy się godni epoki, ruszamy w górę. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzym zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy, trala! Gitary śpiew, weź jałowca dym, weź tej nocy czerń, niech konie ostrzej krzeszą skry. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz. Gasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie. Tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Weź okruchy snu, weź na ręce gwiazd, weź przed świtu chłód, pożegnaj miejsca, które znasz. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz. Wygasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie. drogi, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Spadł księżyca nóż, to niedobry znak. Nie chodź już, cygańska jesień ruszy z tobą świat. Cygańska jesień rozkołysze wóz, gasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie. Tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Minęła 13.30, powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed, a czerwony kapelusz jest właściwie zawsze podejrzany. Zaczynamy pocztę. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Bardzo chciałbym prosić o utwór Davida Bowie I'm Deranged z niezwykłej płyty Outside. Odkąd tylko otworzyłem oczy dziś rano, to gdzieś z tyłu głowy słyszę tę piosenkę, napisał pan Łukasz z Łodzi. Panie Łukaszu, no przez radio jak zabrzmiało? Myślę, że wyśmienicie, zwłaszcza kiedy za oknem jest taka pogoda, jaka jest dziś w Warszawie przy Myśliwieckiej 357. Nie wiem jak u państwa, ale podejrzewam, że taki listopad w grudniu w wielu miejscach w naszym kraju. UKF, @polskieradio.pl. Piszemy listy, tak jak pan Łukasz z Łodzi choćby. Dzwonimy do Darka Pieroga, 22 i 7 trójek. Kolejny list od pana Zbyszka z wielką prośbą o Life in Technicolor zespołu Coldplay. Ciekaw jestem, czy nowi fani zespołu Coldplay pamiętają, a może wiedzą, że tak kiedyś brzmiała ich ulubiona grupa. Tak właśnie brzmiała już lata temu. Live in Technicolor, część druga, zespół Coldplay w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek. Dariusz Pieruk czeka na Państwa telefony. Ja zerkam do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. List od stałego słuchacza pana Sławomira z prośbą o coś dawno niesłyszanego Depeche Mode. We'll be right back. zespół Depeche Mode i koncertowa wersja utworu Everything Counts. Po 14 w tonacji trójki Piotr Kaczkowski. Pewnie będzie coś o wczorajszym koncercie w Krakowie. Pewnie będzie w tonacji po 14. A my wracamy do muzycznej poczty UKF-u. List od pana Bartosza z prośbą o utwór zespołu The Prodigy. Mamy sobie wybrać. No to wybieramy Breathe. Prodigy i Brief w muzycznej poczcie UKF-u. Zadzwonił telefon 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Bardzo serdecznie proszę o Carlosa Santanę, Black Magic Woman z dedykacją dla Majeczki. Thank you.